У Менску адбылася чарговая 18-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Упершыню ў ёй узялі ўдзел айчынныя прыватныя выдавецтвы, якія спецыялізуюцца на выданні беларускамоўных кніг і часопісаў. На супольным выставачным стэндзе сваю прадукцыю прэзентавалі выдавецтвы «Логвінаў», «Галіафы», «Лімарыус», выдавец «Зміцер Колас», згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», а таксама рэдакцыі часопісаў «Архэ», «Діаслоў» і «Партызан». Незалежныя выдаўцы арендавалі на кірмашы мінімальна магчымую выставачную прастору – 2 квадратныя метры. На гэтым пятачку прадстаўлялі свае выданні не толькі выдаўцы, але і аўтары кніг. Сярод іх і Владзімір Арлоў. Вы нас купляеце, можна падпісаць у аўтара Владзіміра Арлова. Першы пакупнік атрымае прыз ад мяне. Давай. Глянем. Набылі менавіта яго кніжку. Ну, я, так сказаць, цікаўлюся беларускай тэматыкай. Так, дарагому Ярасю, зычу, каб «Дзікае поле» хутчэй стала гісторыяй. Абавязкова прачытаю. Так было сказана яшчэ ў антычным свеце «Хабэн суэ фатэлі бэлі». І ў кніг ёсць свой лёс. Гэта моя апошняя па часе выдання кніжка, але свой, пакуль што кароткі лёс, ёсць і ў яе. Твор, які называецца «Ля дзікае поле», у Владзіміра Арлова ёсць, а ў гэтую кніжку ён чамусьці не трапіў. Вось такая гісторыя. Ну, просто так атрымалася, што у канцэпцыю этой кніжкі маё апавяданне «Ля дзікае поле» не ўстакавалася. Але назва літаратурнага твора – гэта таксама твор. Вось. І таму вот я ўдзячны гэтай назве, якую, безумоўна, сам прыдумаў. «Дзікае поле» – гэта ўвогуле тыя варожыя сілы, якія прыходзілі не толькі з усходу, але з захаду на нашу зямлю. «Дзікае поле» – гэта і «Дзікае поле» нашай свядомасці і падсвядомасці. І так сталася, што ў нашы дні, пасля падзей 19 снежня, назва маёй кніжкі набыла новыя сэнсы. Мы таксама апынуліся ў дзікім полі. І у выніку гэтага на гэтай кніжнай выставе от побач з намі няма нашага выдатнага паэта, да і прозаіка ўжо таксама, Владзіміра Некляева. Няма таленавіта літаратуразнаўцы Александра Федуты. Няма таленавітага публіцыста Павла Северынца. Як мы ведаем, яны ў зняволенні, мы ўсім ім жадаем, як мага хутчэй, вернуцца на волю і вернуцца да сваёй літаратурнай працы, ну і да ўсіх сваіх іншых заняткаў. Шановнае спадарства, гэта кніжкі без аўтографаў аўтара, а вы можаце набыць тут кніжку «Ваенны раман Шалом» з аўтографам аўтара рамана. Артур Клінаў, мастак і пісьменнік. Нормально, нормально разыходзіцца, в прынцыпе, для пачатку кампаніі, бо мы што толькі пачалі, як бы такую піар кампанію «Шалом кожны дом», вось. То есть для пачатку вельмі нормальна. Далей будзе больш, бо мы як бы плануем нашу кампанію «Шалом кожны дом» цягнуць некалькі месяцаў. Прыйдзе час, калі пра раман «Шалом» будзе ведаць кожны грамадзянін краіны, вось. Ну, і тады гэта ўжо будзе бурна разыходзіцца, так што все нормально. Літаратару самому трошкі цікава часам выйсці і паглядзець на того, хто набывае яго кніжкі. Валентина Кудовіч, філосаф. Вот пакуль прыйшоў, пад адсутнасцю ўжо ўвесь распрадаў, але у выдавецтве «Галіафы» «Архіпелаг Беларус», ну, вот та яшчэ ёсць, я больш падвезла. Я усцешаны, што нарэшце нашы невялікія незалежныя выдавецтвы прыдумалі аб'яднаць свой ресурс і хаця бы 2 метры плошчы выкупіць, каб прадставіць свае кнігі. Таму што, скажам, летась, па-моему, у іх гэта не атрымалася. І паза летась. Бо яны хоць невялікія, але менавіта яны выдаюць, ну, з маёй глічы, сапраўды лепшую сучасную, не толькі сучасную беларускую літаратуру. Сёлетні менскі кніжны кірмаш адзначыўся скандалам. Байкатаваць мерапрыемства заклікалі вядучыя ўкраінскія пісьменнікі і журналісты. Следам за імі ад удзелу ў мерапрыемстве адмовілася буйнейшае маскоўскае выдавецтва «Время». Сёлета «Время» рыхтавалася правесці ў Менску прэзентацыю кнігі вершаў Владзіміра Некляева «Акно» з прадмовай Яўгена Яўтушэнкі. Але пасля падзеяў 19 снежня правесці такую прэзентацыю ў беларускай сталіцы стала немагчым. Таму выдавецтва «Время» увогуле адмовілася ад удзелу ў менскім кніжным кірмашы.